بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان القارعة ما القارعة يشك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت وما ادراك ما القارعة تو اي انسان چی فیری کردوید که القارعة چیه؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث او رجا خلچی وکو پپولی سرگردان پرشو بلاو دبنوا و تکون الجبال کالعهن المنفوش چه وکانیش وکو خوریشی کراویان لیدید سوق دبنو تالو تاليان بي برد كريتوا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية جاوي ترازو خيري سنجين بيت اول لبارو دوخي چي خوشو آسو دادا جيان دبات السرو زور بي رازية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية اوشی ترازو خیر و چاکی سوگ بید گناهی زور بید او دای چی او دو زخه با اوشی بو کردو توا و ما ادراک ما هیه نار حامیه جاتو تو زانی هاویه چیه اگره چی زور سوتینر و بلیس داره هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتوا